FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Am pregătit primele 40 de minute non-stop hits, piese mixate și de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo facebook.com/KissFM România, împreună cu voi DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hit-uri să înceapă petrecerea. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și John C. In the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. și Jonesy. But a troublemaker, girl. Why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. I see you're dumb and then you pull me back. Whoa. I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. Why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. You sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hand. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh, trouble, trouble, Mickey, and yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you know it, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. Trimiteți la 0722 20 60 20. Iar de săptămâna viitoare, o surpriză, voi veți fi cei care veți putea prezenta piesele. Aflăm mai multe de luni încolo. Hai să luăm mesaje, cum ziceam, de la Alina pentru iubitul lui Florin. Te iubesc foarte mult și doar tu ești sufletul meu pereche. Bună, sunt Nela și vreau și eu o piesă pentru Gianina, Leila, Nina, Marieta, care lucrează în schimbul 2 la AMF și vă ascultăm în fiecare seară. Pupici! Și găunul Hello Kiss, vreau un dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru prietenii mei cei mai buni. La Kiss asculți doar hituri, ne spune Florin. Mai departe in the mix, Lorin, Euphoria, Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi Didi împreună cu Beverly Brown, Make You Mine. La Kiss, Kiss in the mix, asculți doar hituri.

Din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ca în fiecare weekend de acum încolo cât va ține iarna, săptămâna aceasta în Sinaia, pe Pârtia Nouă, am să fiu eu cu voi, DJ Young in the mix. În Predeal vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu pe Pârtia Clăbuceț, iar în Poiana Brașov rămâne Alice de la Kiss. În fiecare weekend avem Winter Kiss și tot în weekend, sâmbătă noapte, după miezul nopții, pe Kiss FM Live, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Resident Society Club Sibiu. Și tot sâmbătă noapte am să fiu cu voi, DJ Young in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party din Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Facem un super party până dimineața, așa încât se anunță un weekend fierbinte de iarnă. Hai să continuăm mixul cu Xonia, Remember! Una mai veche de la Usher, Ludacris și Lil Jon, iar apoi încheiem 40 de minute non-stop hits cu DJ Young deasupra tuturor, plus mesaje de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! tailored lies. Do you remember when Lily was here the night? Yeah. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați încinși, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Facebook.com/KissFM România, iar de săptămâna viitoare pregătiți-vă ca voi să fiți cei care prezintă piesele. Alina, Natalia, mâine este ziua mea, vreau și eu melodia Ostea Deep Central, mulțumesc! La mulți ani spunem de pe acum, Alinuța, încercăm să găsim un loc piesei. Ștefan Gură, îmi place evoluția, dedicație pentru toți prietenii mei de pe Facebook și pentru prietenii mei KissFM. Și Alexandru, hello DJ Young și Jonesy, o seară bestială mai departe, vă ascult în continuare. La postarea asta de Kiss-uri avem evoluția omului și a computerului. Trebuie să intrați pe facebook.com/KissFM România să vedeți despre ce este vorba. Mai departe ne întâlnim cu WhatsApp și Andra Calameteo, Jennifer Lopez, I'm Into You și Rihanna, Rude Boy. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Dinapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese în mix ora aceasta, iar apoi începem o altă serie, 40 de minute non-stop hits. Ne întâlnim cu WhatsApp și Andra, imediat Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You, și încheiem ora cu Rihanna, Rude Boy. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Sau e norat deja. Au un fel de răni emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan.

Vă reamintim că în weekend vom fi din nou la munte. Ne întâlnim pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, unde avem în fiecare weekend Winter Kiss. Skiuri, snowboard, săniuși, vin fier, delichisuri și desigur hiturile Kiss FM care se aud de dimineață până seara. În câteva clipe vine un super hit care vă place foarte mult, D-Bunge, Oliver Twist, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact, o altă serie, 40 de minute. Hituri mixate, fără publicitate. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dar până atunci, D-Bunge, Oliver Twist, Lodip T, Casablanca și Analesco. Noi suntem DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. I know you love Tristan, but you know you're singing song. I thought as much. Shake your bum bum. știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Toată noaptea am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Asculți doar hituri. E momentul să răsfoim mesajele care vin la 0722 20 60 20. Sunt o mulțime de mesaje, așa încât am ales doar câteva dintre ele. Pentru Marina din partea lui Cristi, te iubesc foarte mult, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci. De la Andrei din Brașov, pentru Amalia, să nu uiți promisiunea de mâine. Și pentru Narcis din Constanța, din partea Alexandrei, mi-e sete de tine, abia aștept să te văd mâine. Vă rog, băieți, să-i puneți piesa Alb Negru. Vin chiar acum, Alb Negru, Raflo și Rareș. Imediat Gustavo Lima, Balada Boa și apoi Alessia, Ale Cuma e. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Într-un vechi ne plimbăm, ne distrăm până-n zoră, n-o zi ne găsește.

Kiss in the mix for DJ Young și Jonesy. Alexia, Ale Kumae la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri mixate. În weekend suntem din nou la munte, ne întâlnim ca de obicei, ca în fiecare weekend, cât va ține iarna, pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Săptămâna aceasta, în Sinaia, am să mă întorc eu, DJ Young, in the mix, pe pârtia nouă. În Predeal se întorc Olix și Dan Fințescu pe pârtia Clăbuceți, iar în Poiana Brașov rămâneți cu Alice de la Kiss. Winter Kiss 2013 și alte super hituri in the mix. Corina și imediat Smiley cu Alex și Don Baxter la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Găsești un mix bun.

cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem 4 piese in the mix înainte de ora 9, când vine piesa Non House. Mai exact, mixul continuă cu Bedouin Soundclash, o super piesă, ne place foarte mult, Brutal Hearts. Doll & Com vine imediat cu Catch Commode, Holograph cât de departe și Nelly Furtado încheie ora cu mai vechea Say It Right. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. We'll be right back.

Say it right, la Kiss Kiss in a Mix. În weekend avem o nouă serie de petreceri Kiss Kiss in a Mix. Ne întâlnim sâmbătă în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Am să fiu acolo cu voi, DJ Young, in the mix până dimineață. Și tot sâmbătă, live pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Resident Society Club Sibiu. Vă vedeți cu ei acolo. În câteva clipe vine piesa Not House la 9 fix, ca de obicei, iar apoi avem o oră doar cu hituri mixate și dedichisuri. La Kiss FM asculți doar hituri, ne întoarcem repede. Kiss FM. Is that you know?

Rebel și Helen Kaboom la Kiss Kiss in the Mix, unde avem o nouă serie de dedichisuri. Alte mesaje pentru Nadia din Iași, din partea lui Vasi: te iubesc enorm și îți dedic Gotye și Kimbra. Pentru dragostea mea, Cristina din Găiești, piesa nouă a Mamasitei. Nu știu cum îi spune, dar cu siguranță știți voi. Îi spune Knocking on your heart și vine imediat dacă tu vrei. Înainte avem Gotye și Kimbra, Somebody that I used to know. Iar după Mamasita ne întâlnim cu Julia, Vorbe goale. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss FM. Iulia, vorbe goale la Kiss Kiss in a Mix. Vă reamintim că în weekend vom fi din nou la munte. Ne întâlnim pe pârtile din Sinaia, Predal și Poiana Brașov, pentru că în fiecare weekend, cât va ține iarna, suntem la Winter Kiss, împreună cu toți turiștii și chisomanii care vin la munte să se distreze pe pârtile de care ziceam, din Sinaia, Predal și Poiana Brașov. Acolo găsiți și stațiile Winter Kiss. In a Mix, chiar acum Jamie Unshura, imediat Antonia Jamea și Jeremiah cu 50 Cent Down On Me. La Kiss FM, asculți doar hituri. Jamaica, Jamaica.

like a diamond. So shine. De parte, final de Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe îi dăm ștafeta lui Mr. Boba. El vine cu o nouă seară de Kiss in the Night. O nouă ediție de 2 ore până în miezul nopții. Nu uitați, în weekend ne întâlnim sâmbătă cu Olix și Dan Fințescu în Sibiu, în Resident Society Club, de unde transmit live pe Kiss FM partidul. Iar sâmbătă cu mine vă vedeți în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești, unde facem împreună Kiss Kiss in the Mix Party. O seară bestială, ne auzim în weekend din Sinaia. La Kiss ascult doar hituri.